أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورة البقرة دوما يسشروها چاوونه وی آیت نا یو سل شپک او یایم پوری وا او پای کی جوابونه کول دا اعتراضاتو نا چاو واره دیدل پر رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دیده پوری یو باب دای ختم شوه او پای کی دوو شبهاتو نا جوابونه وکړل. د دې نه دویم باب د دې سیده اداوی تر یوصل وختمات پورې په دې کې واقعات ابراهیم علی السلام راوړي او دای د پارا مقاصد ثلاثه دي، درې مقاصد دي. اول مقصد به پای کې دای بیت الله بنیت للتوحید فلم تشرکون فیه، چې د الله کور بیت الله آد الله د یووالي لپاره جوړ شوی دی، تاسو پای کې شرک ولې کوي؟ ادا معلومی دی اوسل پنځه اجتماعات نه واحدنا الى ابراهيم و اسماعيل ان طهر بيت للطائفين والعاكفين. دیم مقصد به دي گدای چلنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعال هذا النبي ولما تنكرون عنه، چې دا آخري نبی دا قبول شوی دعا د ابراهیم علی السلام ده، تاسو د دنه ولې انکار کوي؟ ادا به ذکر کوي یو سل یو کم در شمایت کې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یدعو علیهم آیاتک. دریم مقصد بای گدای ان التوحید دین و جمیل انبیاء فلم تنکرون عنه، چې توحید او وحدانیت دا دین د ټولو انبیاء دی نو تاسو دا یې ولې انکار کوي؟ او دا به معلومیږي د یو سل درې دېرشم آیات نه ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. بیا به و زواجر ذکر کوي داینا د پاره د اهلی کتاب په سبب د اقوال او افعال دای بند دو زواجر به ذکر کوي یو سل څلور دېرشم آیت کې یا یو سل پینزه در شمایت کے سلورم پائے گی یو سل شپک در شمایت کے پینزم یو سل ات درش کے شپکم یو سل یو کم سل وحتم کے اوم زجربہ ذکر کئی یو سل سل وحتم آیت کے اذن او بیا باب سالس شروع کی دریم باب زی سے و ایذ ابتلا ابراهیم دا تمحید دی واقعې د ابراهیم علیه السلام فن الله فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کله چې امتحان وکړو په ابراهيم عليه السلام باندې رب دا او په اوسو کارونو سره وَأَتَمَّهُنَّ نو پس پورې کړې آلرا الله کله چې امتحان وشو په ابراهيم عليه السلام باندې طرف رب دا نه په اوسو کارونو سره وَأَتَمَّهُنَّ نو پس پورې کړې آلرا آر کارونا چی پائے بننی پہ ابراہیم علیہ السلام مان امتحانات چیو آکم کم دیکھ رہا ہوں پس سرینو اقوال سلاسر ادری اقوال دی دیگی یو قول دارے چی ابراہیم علیہ السلام مان امتحان چیو پا خسال عشرو سرا لس عادتن سرا چی پای آئی دا حدیث کی اشارہ سوئی سننے سننے ابو داود وائر کیا رازی چانت فالعبت حلق الغانا تتخرگن ویقتا غستل نور ویقتا غستل داشن گیروگ دا کول بریتونا وارا کول دا سرمینس کی لکا استل ویدین مراد دا خسال عشر دی دیم قول دائے چھے دین مراد اللہ دیش احکامات دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیو ایم ابتل اللہ احدا بیہننا اللہ امتحان لے کلے پہ او کذبان لے پدا کارون سرا فقام بیا کلا اللہ ابراہیم چاہدہ ٹول کارون پرکری وی اصرف ابراہیم علیہ السلام ابتلی بالاسلام فکتب اللہ له البراء لا فاوان پا اسلام سر امتحان کلے انہا اللہ تعالیٰ لربراء تولی کو ادیش احکامات چیئے حکم زیدی کر دی ابیل سورہ توبی سورہ احلاس سورہ احزاب و سورہ معارج نمعلومی گئے لکه لس پای کې ذکر دی سورې توبه یوصل دولسم آیات کې الله په ابراهيم عليه السلام باندې امتحانات کړو ایلس ته اشاره کوي سورې توبه کې اتائبون العابدون الحامدون ا توبه وستون کې توبه چې دای مقدم د ذکر د عبادت د قلب د زړه عبادت دی العابدون عبادت کوونکي د عبادت د جوارح دی الحمدونا حمد وینګي د الله تعالی د عبادت د لسانی اصائحونا ګرځیدونکي د پاره د جهاد کافر سره مقابله د پاره ګرځي الساجدون ایسید کونکی الامرون بالمعروفی چای حکم کونکی دکو کارونو واللہونا للمنکر وائمن کونکی دی دبادو کارونا والحافظون لحدود اللہ آئی حفاظت کونکی دپارا دا حکمون و دپورد اللہ دا ټول کارونه ابراهيم عليه السلام کې الله موجود کړو توبه وستون کې الله تعالی ته عبادت کوون کې او حمد نو وي ان کې او jihad کوون کې او مقابله کوون کې او کافر رکو کوون کې او سجده کوون کې او امر بالمعروف کوون کې او نهي عن المنکر کوون کې او حافظ بار حدود الله حکمونه پورا کول الله سيدا مراد دي او بس سرین ذکر کئی چی دا لس صفات دادا سی چی دا ټول مجاہد کی ضروری دی دا پارا دا حصول دا درجاتو یو مجاہد دے آ اچت مرتبی اچت درجات غواړي نو پائے کی ودا صفات عشر و بکی لس صفتنا و پائے کی بکی نور لس سور احضاب کے رازی دو اجتماع آیت کے 22 نمبر آیت دو سور احضاب ای لس تے علت اشارہ کرے دا 22 نمبر آیت دو سور احضاب پین تیس نمبر آیت در سور احضاب در شمی سپار در دو اشتمی سپاری اول مفکی اِنَّ الْمُسْلِمِنَا وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَا وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لذ آیات کی ذکر دی چا غړه کې خودن کې حکم د الله تا مسلم دائیں دائیں تصدیق قلبی کون کے مومن وی دائیں آقانت وی طاعت کون کے عاجزی کون کے اللہ تعالیٰ تا دائیں صادق وی خبر خبر کے اشتیاو ان کے صابر ای صبر کون کے پواد مصیبتوں اور تکلیفوں کے خاشع وی آئی ریدن کے اللہ تعالیٰ نا پواد غیوبت کے چ خلق نه ود کې یره پکې د الله د یره دوی نه بدکارونه نه کوي دانګي تصدق کول کې متصدق وي خیراتونه کې خپل مال چې د الله په دین باندې لګي دانګي بدل چې د شکر مدا کوي په نیولو د روزي سره صائمین او د خپل عورتونو حفاظت کول کې مې الحافظین فروجهم والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات یاد ان کے اللہ لر ڈیر ڈیر اللہ ہم یاد ہے لس دی آیت کی ذکر کلی دی اور لس ذکر کلی دی سورۃ معارج کے یو کم دیر شما سپارہ دا دائی رازی دو اشتم آیت دے دو سورت معارج دو اشتم آیت دے الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون بے حکم در شمایت کے والذین هم لفروجهم حافظون دلتے صفات عشرہ ذکر کری دی بے یو در شمایت کے والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون جکلا پائے کہ دا صفات عشرہ اللہ صفتن راشن ظاہر پار حکم سرے ایولائکا فی جنت مکرمون دا کسان چی دیو پا جنت کی عزت من کلیشی عزت کی بھائی ذاتیش احکامات مراد دی چل اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام دائے امتحانات کریو آئے امتحانات کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب کرے و پائے کہ دا ٹول صفات آتور کریو آخاون دا ٹول صفات ہو درم قول دارے دا قول چرے اصح دے سید اقوال سلاسو کی دا درین قول دے زکا قرآن کریم دا کلمات و تعین کی او بہتر پائے تفاسیرو کیا تفسیر القرآن مل قرآن دے پھر قرآن کریم تفسیر قرآن سرہوشی بیاد آئے کلمات و نصم مراد دی آم مقابلے کول دے ابراہیم علیہ السلام مختلف خلق سرا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ حکم کرے کل اور توحید بادشاہ سرم قائل ہوکا تا کله ورته وایي د خپل پلار سره مقابله وکړه، کله وایي قوم سره. دا مختلف امتحانات دي لکه مقابله د بادشاه سره. ا دې صورت کې ذکر ده 255 آیت کې. ابراهیم علیه السلام چې الله د دشمن سره مقابله کړی ده، الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك. الله آیت نګورې آکسته چې جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سب بارد رب دا کې ابراهیم علیه السلام سره بحث مباحثه کوله. ابراهیم علیه السلام ورته سویل ربی الذي یحیی و یمیت، وی رب زم آزاد دے چا جون دی کول او مل کول کئی. نو دی ظالمی مو ویلانا احی و امید زم جون دی کول او مل کول کو. دا دو دعوی شدی، یو قول داری چی دا ابراہیم علیہ السلام ورطا ربی اللذی احی و امید وی نو دا بطریقی دا دلیل سره. دا مقابل کی نمرود مویلی دی چانا احی و امید و صحیح دار ہے چی دا دلیل دا جانب دا ابراہیم علیہ السلام لنے بلکہ دا دعوی دا دوڑو دعوی کی بھو دا ابراہیم علیہ السلام زمان رب جون لی کول عمر کول کئی اور نمرود وی لزج جون لی کول عمر کول کو. بیا قانون دا ہے چی دعوی دا اسبال دفارہ و دلیل یقینی راوڑے پائے بھئی یو یقینی دلیل راوڑے چی دائیں تعبیر کی برہان سر مقدمات یقینی وی. ابراهيم عليه السلام خپل دعوه باندې دلیل پیش کړي وي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبعث الذي كفر. وي ابراهيم عليه السلام يقين الله تعالى چې آراخي جن ولر د انور خاتنا مشرق د انور خاتنا فأتي بها من المغرب بصرا ولتو آل د انور پرواتنا. الله یې چې مشرق د طرف نه راوخي او مغرب باندې پرې باسي، لکه چرته تر ربې نو تیر مغرب د طرف نه راوخي. جو کله ابراهیم علیه السلام دا دلیل پیش کړو په بوی تلذي کفر، حیران او پریشان دي شا کس چا کفر کړی و کا دانش ویلې چې دا خو ما راخي جو لري، ځکه خلکو به ټولو دا تکذیب کړی وی. ته به ویل چې ته خو دروغجن یې، ځکه ته نه یو دانور به دا ځای نه راخوته. نو یو دا کلماتو کې ا محاجد د بادشاه سره او د دې آیت نو معلومی دا چې اهل باطل سره محاجب کار ده، اثبات د حق د پاره دا سره اقامت الدلیل په کار ده. لکه امام قرطبی رحمت الله علیه دې آیت باندې لیکي و یا هذه الآیت اصل فی المحاجت مع اهل الباطل، چه کم باطل فرس دینو دائی سر و اقامت دو حجت و دو دلیل کے چه حق ثابت شی حق ظاہر شی سرگن شی. دیم پائے کی چلی آغا امتحاناتو کے آم حاجہ کولنی مقابلہ کول دی اپلار سرہ لکا رازی سورہ انعام سلو رویائم کے 74 نمبر آیت کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. الله وکړه چې ابراهيم عليه السلام پلار خپل تا پلار د دوستو غونوې د انوم چې وازرو پلار ته سوې لا تتخذوا أصنامًا آلِهَةً إِلَّا أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیت نیسی آبوتان لرفو الوحیت سرا چی تا شکلون چی یادی الوحیت سرا نیولی دیوات درجه دا خودی توبر کلی دا. ابراهیم علیہ السلام بے پلار تا صفا صفا ویوی اینی اراک و قومک فی ظلال مبین، یقنان زوین ما تالرا و قوم ستالنا پا گمراہ کارا کی تم گمراہ ستاتو القوم گمراہ دے. بیا پای باندې ورته دمکی ور کړی دا پلار پلار ورته دا خبرې به پرې دي. لکه سورې مریم شپږ سلوېک تمات کې راځي اوا ابراهیم علیہ السلام چې خپل پلار دا خبرې وکړي نو پلار یې غوسه شو چې دا په سوال نه واغو ته چې چاله حاضر نه کوي. اول ابراهیم علیہ السلام دا پلار د بندګۍ د شیطان نه منع کوي دا تا توی مکو دوست لیکتم آیت نه معلومیږي شروع کیږي دا اذ قال لابیه یا ابته لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام پلار پلتا سور تو ایز ما پلارا ولی بلنگی گی دا چا چا ناوری او نوینی او نشی لرکولی استانیت شے دا جی چا تا بلنگی دا جی چا تا پریادنگی چا ناوری درشی او نسلی درشی او نتاز پایدشی درکولی بیاور دنیا باتی لا تعبد الشيطان الا الشيطان كان للرحمن عصيا. اے زما پلار ته اتم کو نه شیطان یقینا شیطان جو رحمان ذات در نه فرمان. دریم نمبر کې اور دوی کلا بندګی لري پر نه خو درا ور بدر اور سی یا بدلی اخاف یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. چې کله پلار د ابراهیم علیه السلام له خبره اترې وکړې نو پلار ورته یې اراغب انت الالهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. آیت رغبت کونکه اعراض کونکه داره او زمان یا ابراهیم که تمنا نشوی نو خامخا او بولم تال رپ کارو لرش زمان دیر زمانا نخوانه میورک شده خبری مکو. نو یو طرف تا دا بادشاہ چره بادشاہ دشمنی نا بیا پلاریم دشمن شاو توی که تمنا کیگه نو نو تاو دا پکانو باننی بوله با. دریم نمبر کی چره تول قوم بیا خلاف شروع کره ده لکه سوره انعام اتیای مات نه معلومیږي چې ټول قوم چې یاد ابراهیم علیه السلام سره مقابله شروع کړی دا اتیایم آیت د سوره انعام. وحاجه قوم قال تحاجني في الله وقد هداني. او جګړو کله د سره قوم ده نو ویل ابراهیم علیہ السلام آیا تا جگڑا کوئی زماز رب بارد اللہ کے فی اللہ ایمان فی توحید اللہ وقد حدانی و یقین اللہ ہدایت کلے دیماتا آماتا ہدایت کلے خودنی رات کلے ولا اخاف ما تشرکون بی الا ان یشاء ربی شیئا. او زنی ویریگن دان چیتا شری جوڑ کلی دا سرا مرا آجی اگواری رب زمات شین و پایوان قدرت لرن کے دے. ندریم لمبر پای امتحاناتو کیا محاجہ کولو جگڑا کولو لخبل قوم سرا تلو رم پای کے چیدے آ حکم کول دی دلال تربنا پپری خدر دا اولاد بند پیو سحرا کے الله ورته حکم وکړي د خپل اولاد دی او دشت او بیبان کې پرې روزت دین د الله په لار شه. لکه سوره ابراهیم وزیر شمات نه معلومیږي ابراهیم علیه السلام چې یاو هجرت وکړو حجاز مقدس ته رسیدلی دی نو حکم د الله ورته وشو نو عزت دې دی نه چکلر روانی گنو دعا کئی وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ای رب زما یقنل ما اوسا و دا اولاد زمانا پیو میدان کے غیر ذی زرع چاب پس لو شڑا یا الله ما خپل اولاد دغه پاتې کړ. تفسیر تبری کی راضی دارنگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم ذکر کلی اول جل کے چکلا ابراہیم علیہ السلام دازین روان شد شڑک یو بیبان کی خپلواڑا و بچی پری خود او دا بی بی حاجرہ سر دا وڑو کی بچی اسماعیل علیہ السلام نرازی پری خود راکد ورطو ایمال امرکا انتا ترکا لکا بیار دن لیسا بیها زرم ولا زرم ولا انسن ولا زادن ولا ما داخد اور تو چاہتا تا حکم کرے دے مل امرکا چاہتا تا حکم کرے دے چپرے دو تا اہل و بال بچ پل لرا پتا سی ازمہ کی چپائے گی نسا پسرشتے نپائے گی چینسانشتے نپائے گی ازمہ خوراک دپار چتو خشتے پائے گی اوبم نشتے ابن ابی اوفا آزی کرکی چه فلم ینظر ابراهیم خلفه خذ ورته دا خبره اوکل له ابراهیم علیه السلام رستو نه قتل اسنه چه خذ وسوسه د وجنه د الله حکم نه پاتشي بیا ورته आवाज وک بیا ورته आवाज وک چه کله سلورم زل شو خذ ورته یا الله امرک بیازا ایا الله تعالی تا د حکم کله په دیوال نه چې طلال شو خپل بال بچو اولاد پر شړو به بان کې پریدا الله تعالی ته حکم کله ابراهيم عليه السلام ورستو قتل به ویل نام الله امرني بهذا الله ما ته حکم کله دې په دیوال دا اولاد بال بچ خدار سره تفرید او ته الله دې دل لپاره دو خدم بیا خدد ابراهیم علیہ السلام و آوئی لا ازن لا یوزیون اللہ بیا خو منگ اللہ ترا چرتن لزائے کہی جتا دے حکم کرے دے بطلل باننے یا زم بپری خودل باننے آ رب بیا زم کارساشی زم بلنو بس بکی تفسیر تبری دیا لسم جل کی دو سواتی آئے مصف باننے نقل کرے ندریم اتصالورم امتحان پر ابراہیم علیہ السلام بانے آپ پر خودل دا اولاد دی پدشت و بیبان کے پینزم دارے پائے گے چکلہ ابراہیم علیہ السلام چھے دن دا اللہ ترہ بیانا والشروک لل بادشاہیم خلاف شو پلاریم خلاف شو قومیم خلاف شو نو ټولو خلاف دوم رسخ شو چې په صلی او کله چې ابراهيم عليه السلام ورته اچو ورته وای ابراهيم عليه السلام زی نو بیا صبر کول په ور باندې دا لوی امتحان ولکاتش په تم آیت د سوره انبیاء کې راځي چې کله ابراهيم عليه السلام دیو ته دا مسله وای انګلې چې تاسو ټول بی دینه وای شرک یاخته وای وقال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ويل ابراهيم عليه السلام آتا سبن لگی کوئی ما سوا الله نہ داو چا لا ينفعكم شيئا ولا يضركم جن فائدہ شیدر رسول تاسو ته شیو نظر شیدر رسول دا چې چا بل نګي کوي چې راي اختیار کې نه ضرر شته ولا نه فش ترې بیا ورته ابراهيم عليه السلام وي اوف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون بد ګلون تاسو بل نګي دا چل راج بل نګي کوي تاسو ما سوا الله نه د عقل نه کار نه لې نو چې کله ابراهيم عليه السلام پای او دای پاله هو بل نه چې رد وکړو ندای سو ویلو قالوا حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ویل دیو اوس وی دلرا او مدد وکي د خپل الها او کوي وي تاسو کار کوونکی دیو د ابراهيم عليه السلام د سوزول عملی اراده او غلچلا سيزو ور کې سوزو چې خلک دنه عبرت والی به سود خبر نه کوي الله خو ور زموږ اختیار کړو قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم ویل من ایو رشیخ او سلامتی والا پی ابراهیم علیہ السلام باننے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العالیہ نے نقل کلے دے ابن کثیر او یا اللہ تعالیٰ ورد صرف دسے و نویل چی یا نار کونی بردن ایو رشیخ شا بلکہ دسے ورد ہوئی سلامتی والا مشا و ازکا کچرت اللہ تعالیٰ دے ورد دا حکم دا سلامتی انوے کلن لعظا ابراہیم بردوا دائی دی اخوالی با ابراہیم علیہ السلام تا تکلیف ورکلے اللہ پہ غور چے آئی اخکو نا پہ غور باندے صبر کول دا یولوی ازمائش دا اللہ دا دین لپارا شپکم پائے کہ خپل مال چے آغا خپل مال چے آغا نزدے کول ملمانو تا ملمانه دی داینه ابراهیم علیه السلام خپل مال چه آغا قربان کلی لکه دا رازی سوره حجر کې یو کم اویائمات نوالومی گی ملمرا چه سنت ابراهیمی دا ایجدا تازیم اکلیش دا عزت اکلیشی آز بوچت استرگ بانلیو کتریشی او دا حد تلوست ملمستیا اکلیشی سوره حجر یو کم اویائمالومی گی اتم پای امتحاناتو کې حجرت لدین لے اللہ دا دن لپار حجرت کو لکدار عزیز سورہ صحفات یو کم سلم کے ننال میں نمبر آیت کے ابراہیم علیہ السلام تو حکم شویر اللہ دا طلب نجزہ حجرتو کو اللہ دشمنان آتا پازابی نوزتا حجرتو کدا عمل پریدا نو خپل ملک خپل علاقات د الله د دین لپاره پر پرېکو دل دام لوی امتحان دی یو کم سلم آیات د سوره صافات قال انی ذاهب الی ربی سعدیل او ابراهیم علیه السلام یقین زتلن کې خپل رب تر بتان او پساو ما مقصد تر صحیح زود الله د دل لپاره قرباني کوم د الله د دل لپاره دار سفرې دوا راتم امتحان دا شو چې خپل علاقه او خپل ملک پرې خودل دا لوی ازمایش او لوی امتحان دی نه هم چې ذبح الولد بچې دې جا کله مضبوط شه د کار کا سو وخت رسیدلې دی الله ورته حکم کوي چې ابراهيم خپل بچي دی او سلال کا خپل زيالال کا اسماعيل عليه السلام یو سلبم آیات دې سوره صافات فلما بلغ ما وسع يقال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى الله ای هر کله جوړ سید ابراهیم علیه السلام سره کار کول تا نو ویل دو اے بچی یقینا زین ما په خوب کې چې زال علون تعالی را نو پس اور چې سره رايستا الله ورته دا حکم وګ چې ابراهیم علیه السلام دا خپل زوی اسماعیل لال کا ادغه وکي اولاد سره ډیر محبت دي چا کار کول ته رسیږي لسم پای امتحاناتو کې ډېر امتحانات دوام لراغلي دي دا نه لس امتحانات شو د دیو نه امام رازي رحمت الله عليه تفسير کبیر کې لیکي و ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی د لوی امر ته ورکړه یا مرتبه پسوان دی اته ملاوي شو وإذا قرب ماله للضيفان وولده للرحمن قرب ماله للضيفان ونفسه للنيران اون دې کړو خپل مال ملمنو ته چې کوم ملما براته نو دان و ابراهيم عليه السلام خپل مال قرباناو ونفسه للنيران خپل ځان یې پېښ کړو ورته د پاره د دین د الله تعالی وولده للقربان او پیش کړي او خپل بچی د پاره قرباني کولو حلاله ول د پاره خپل زوی بوله وقلبه للرحمن او خپل زړه خالي کړي او محبت د الله تعالی ته دا لکه د نور چا محبت نو نه خزه نه اولاد نه قوم نه پلار نه بادشاہ نه ملک دیو شي محبت نشته خپل زړه محبت الهی ته خالي کړي د جکلاګه دومره لوی لوی کارونه را لوې لزارک اتخذ الله ابراهيم خليلا دا وجو جو اوني اول الله تعالی ابراهيم عليه السلام له خالص دوست ابراهيم عليه السلام جو خليل الله نو اصل کلمات امتحانات دا دي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِلَى اللَّهِ تَرَى يَقِينًا ذِكْرُ زُنْتَ فَارَ الْخَلْقُ بِشَوَا پیغمبري تذكرونه ادا بشوا امام ابراهيم عليه السلام تذكر لکي لانه جد الانبیاء زګه ابراهيم عليه السلام له رسو چې څومره انبیاء را لې دا ټول په اولاد دا کې راځي نکد پیغمبرانو نه زګه ابراهيم عليه السلام د الله تعالی دولت دا منور کړي او مفسرین وي دعا پای کې جریا مشهور دي اسحاق عليه السلام او اسماعیل عليه السلام بن اسرائیل کې چې څومره انبیا را لې دا ټول په اولاد د اسحاق علی السلام کې راځي زکات به الله تعالی بچي او کړه د یعقوب علی السلام اته به بچي او کړه د یوسف علی السلام مې ورستو د انور انبیا دا شان دي ادم او اسماعیل علی السلام دا اوس به دا په اولاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر او نبوت ورکړه او د تجدد الانبیا ویل کېږي امام لفظ سے دا قرآن کریم کی مفرد وہ کرت را آلے دے وہ دے اور استعمال دے دے چھے پا جمع سرا پینزہ کرتا شوئے دے جمعن پینزہ مرتبہ و مفردن لاو کرتا بیاد امام دا پار قرآن کریم کی وہ معنی رازی کله امام راضی په معنا د امامت النبوه پیغمبري په معنا باندې نبوت په معنا باندې امام استعمال شوی دی کدې آیت کې امام الله مراد جه تا پیغمبري در کومه پېښواله ګرځومه دا شان سورې انبیاء درې او آیات کې پای کې مرادی چې امامت په معنا د امامت النبوه دری او یایم آیت دو سوره انبیاء وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَي يَعْدُونَ بِأَمْرِنَا وَوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اللَّهُ يَقْرْزَوْلِهُمْ دِلَ الْإِمَامَانِ نُدلتَ الْأَئِمَّنَ مُرَاجِهَا اِمَامَةُ النَّبُوَةِ ذکر مکی ذکر چلی آدم بیاو دے وحبنا لہو اسحاق و یعقوب نافلا او دیتا اللہ ترا پیغمبری ورکلیو یهدون بی امرنا ووحینا علیہم فیل الخیرات چی بیان بے کود دین زمونگا پو حکم زمونگا دا انبیاو پیغمبری اللہ ورکلیو دیم کتاب دو موسیٰ علیہ السلام تم امام ویلے شوئے دے یاد الله تعالی کوم کتاب ورکړی دی نو ام په شواو خلق د سم لار خودونکو لکه سوره یهود ول سمات کی راځي 17 نمبر آیت د سوره یهود افمن کان علی بینت من ربه و یتلو شاهد منه و من قبله کتاب موسی امام و رحمه او مکه دینا کتاب د موسی علیہ السلام چا امام الرحمت امام الرحمه کتاب د موسی علیہ السلام ته امام ویل کی دارنګ امام ویل کی لار ته طریق ته امام ویل کی لکه دې معنا باندې سوره حجر کې استعمال شوی دی یو کم اتیا آیات دی 79 نمبر آیت د سوره حجر وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين الله يقنا الوء أبن ولا خامخا ظالمان فانتقلنا منهم وإن لهما لبإمام مبين بس بدلوا غسلهم داعنا يقنا الوء دا دوارا كريبا لار كاربان لي خامخا بار مشهور لار بانديو قوم دلوت علیہ السلام دارنگی اصحاب الائکا چدی تیا شعب علیہ السلام را لے گلے شو یا بل پیغمبر آئی اللہ تعالیٰ منگ دائی نبتلا آستا آئی تمزاور کو او دائی دا کلی والا قیچوی انہما لبی امام مبین واپا مشہور اللہ ربان لے خکار اللہ رو دارنگی اطلاق دا امام کی پا نفس مقتدہ وان دے برابر خبر ده کار نیک به نیک نه لکا سوره بنی اسرائیل یو درشمات یو اویای مات کې 71 نمبر آیت د سوره بنی اسرائیل یوم ندعو کل اناس بامام فمن اوتی کتاب بیمینه الله یا اورس جراو بولو هر ډل د پیشوا خپل سرا نزل د امام په معنا نفس مقتدا سره دی چې چاپ زه اقتدا کری دا سره دا را بل لیکيږي فمن اوتی کتابه بیمین فولایکا بس اوسو جوار کله شو اتا من لمدا او په خلاص باندې پس دا کسان یقرؤون کتابا ولا یظلمون فتیلا لولی بدی آمان نامقبلا او ظلم مونک لیشی پدیو بانی مقدار دا غطار دا کجوری دا اڈو کی کجوری دا اڈو کی یو چاو شن پکی پای کی نرے شن تاری کناد دا قلتی ظلم نا ماموری شن ظلم با پای بانی نکی گی پینزم دا رازی بمانا دا امامۃ الاولیاء باندې سلورم راضی دا په معنا د امامۃ الاولیاء باندې انبیاء او علاوه دا اولیاء او امامت لکه سورۃ قصص په جماعت نه معلومیږي پنځ نمبر آیت د سورۃ قصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أي رادو كلمونغا يسانو کو باچا وني چاہے کمزور گن لشیو پزما کے او اگر زو آئل رائما نزلت مراد آئے امامة الأولياء دے بنزم امامة الكفر د کفر امامت لکه عام دی صورت قصص کی راضی یو سلو اکتم آیت دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللہ اُغْرَ ظُلْمُ اَعِلَى رَائِمَّا مانا امام دو گمراہی آد گمراہی امامو نو یدعون الى النار جائر ابل کی ورتا او یوم القیامت لا ينصرون پر د قیامت بدا سرمت د نکلیشی د امام ائمۃ الکفر ته ملے کی او بل دا راضی پمانه د لوح محفوظ سره امام راضی پمانه لوح محفوظ سره لکه دې ما باندې سورۃ یاسین کې استعمال شوی دوله سمایات ده سورۃ یاسین دوله سمایات إلا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يقنا الله تعالى من ژوند کو مړو لرو لیکل من آجنی مکی گری دی نقدو فیل ماضی دا پمانه دا فیل مزارع دا پمازی سر دی واسارم و رستنی کارون دائی وکل شیل احسینا ہو فی امام مبین او هر یو شیر راگیر کلی دی منگای لر پلوح محفوظ کے امام دا مراد دل تلوح محفوظ دی دا مختلف معنی دی امام رازی دلتا مراد د امام نمانا پیغمبر دی گرزوما نویل ابراهیم علیہ السلام ومن ذریت یو دا اولاد زمانا هم ما اولاد کم پیغمبران ناولے گی قال اللہ ینالو عهد الظالمین ویل اللہ تعالی نرسی اللہ اوز دا امامت زمانا ورکول دا پیغمبر ایچاتا الظالمین ظالمانو تا دغه اولاد یو ظالمان وی دای ته دې لایق د پیغمبر ای باندې عهد نه مراد عهد بالنبوت ده دغه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی دا عهد دې دام دلیل په عصمت د انبیاء باندې چې انبیاء جي الله تعالی د ګناہوں نه پاک پیدا کړی معصوم دي او چې کله معصوم دي نو دی وجنه الله تعالی د امامت او نبوت او نصیب کړی دی لکه امام رازی رحمت الله علیه دی آیت باندې لیکي و دلت الآیت علی ان الامام لا یکون فاسقا و دا آیت دلیل په دی باندې چې امام دا فاسق نشي کېدلی وبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقا فاعلا للذنب وإذا بیا په طریقې اولا سره دلیل لري په دې باندې چې رسول دام فاسق نشي کېدلی چې کوم کې د ګناهونه وي چې امام داسې نشي کېدلی نو فاسق نبی چې ا فاسق فاعل د ګناهونه نشي کېدلی تفسیر کبیر دویم جلد یو کم سلو اکتما سبب باندې آیت دلاندې قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ دی آیت بند لکی وی فیه دلیلون علی عصمت الانبیاء من الکبائر قبل البعثا وان الفاسق لا اصلح للامام وی دی آیت کی دلیل لے پا عصمت دا انبیاء بند لی گناہون نا چاہی دا گناہون نا پاک دی او فاسق جائے دا صالح دا امامن نے فاسق امام نے شکید رہے اول جلیه و سلسل و رمان صفه بانده امام قرطبی رحمت اللہ علیه فرمائی چه کلو من کان ظالمن لا یکون نبیا سوک چه ظالمین و پیغمبر نشی که دیر طرف دلانا چاہتر پیغمبری ورکی قرطبی دویم جلیه و سلنها مبانده وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى دا ول مقصد د مقاصد الثلاثه کې ځای د پاره دا واقعات ابراهيم عليه السلام ذکر کولا ا مقصد تو اداو چې بیت الله بنیت للتوحید فلم تشركون به یکور د الله تعالی بیت الله چې اذ الله د توحید او وحدانیت د پاره جوړ کړل شوی دی بیا تاسو باید ګورئ شرک کوي د الله سره شریکان جوړوي وای جعلنا البیت مثابتا للناس وامنا او کله چې وګرځاو بیت الله لرا زید را جمع کېدل د خلکو وامنا او زید عمل مصابه راضی په دوه معنی باندې یو داري چې زیر جمع کېدلو مصابه المان جمع للناس به مصابه د ثواب نه ازید ثواب د پاره خلکو زیر عمل او بیت الله کې دا دوه خصلتونه شته دي چې ازید عمل هم د الله تعالی ازید عمل پیدا کړی دی او ازید دې پاره جمع کېدل د خلکو خلک هم پایي جمع کې کثرت سره واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. دلتا قلنا لهم مقدر دي قلنا لهم بالمنديتا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونسي آزاد ودري درد ابراهيم عليه السلام لرزاد موز چکم زبا ابراهيم عليه السلام ودري در آزاد موز ونسي موز پاية كوي یا هو مقام ابراهيم له مراد چې کل بیت الله لري زګه جوړ کړل ابراهيم عليه السلام پای کې ودرېدل الله تعالی تا نموس کوي بیت الله کې کوي دیم قلای چې مقام ابراهيم له مراد اګټه دا ابراهيم عليه السلام په پای باندې بیت الله جوړو پای ور پاسه ولاړو پای باندې موږ کوی او دا فرائض عمر رضی الله عنه سره شو. عمر رضی الله عنه یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وید الله رسول صلی الله علیه وسلم کمن پدې مقام ابراهیم باندې او دوه کاتونه کولای نو کوي دائر تائید بطور دایتون اللہ نازل کرده جو اتخذون من مقام ابراہیم مصلی عدیت موافقات عمر ویلے کی گی یو پائے گی دا زیر واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انتوہرہ بیتی لطائفین والعاکفین والرکع السجود آئیدنا من امرنا بالوحی من حکم کلیو پو وحی سرا ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا ایتا حکم شو دا حکم دست شو دا دی چان توحیرا بیتی علی توائفینا دا چی پاک ساتی کور زمار پارز تواب کن کو زمارا کور چی دی پاک ساتی بیا طهارت طهارت باطنی او طهارت ظاهری دواړه مراد دي. طهارت ظاهری دا ونج پای کې غندونه پرېنوځي پای کې کچراو غند چې راین به صفاکه بیت الله کا قرد الله تعالی ده. طهارت مانوي دار چاول شرک بدعت رسومات او غند کارونه چې کوم خلاف سنت او خلاف شرع دای نه پاکه آخیرو د شرک نوی پاکے زکا جا جوڑ شوئے دے دا پارا توحید و وحدانیت دللہ لیو والی دا پارا جوڑ شوئے دے لگر دویم مانا دا دویم مقصد معلومی دا سورہ ابراہیم پینزد رشم آیتنا دا اللہ دا کور دا اللہ یو والی دا اللہ و وحدانیت دا پارا جوڑ شوئے دے نو پاوا دا شرک نا د کفر او د بی دینی د کارونه پاک ساتي پنځه درسم آیت د سوره ابراهيم وایذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام او کله جویل ابراهيم عليه السلام رب زما وګره دا کار امن امن والا او بس کی مال رو اولاد زمالا دینا چون بن لگیو کو دا غیر اللہ تاکور جوڑ شو نو یا اللہ دا خار عباد شو زکر دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا خار دا عباد دلنا روز کو دا بیت اللہ جوڑی دلنا روز کو دا نسو دعا گئی وجنونی وبنی علنا عبد الاسلام یا اللہ بچ کے مال رہو اولاد زمال رہو دینا چون بن لگیو کی دو غیر اللہ اللہ رائے دو بن لگی دو من بچ کے داشن سورہ حج نم معلومی گی شپیشتم آیات درائی چی بیت اللہ دا کور دا اللہ تلالے نو آبادو آگ گندون دا شرک نبے پاکے پاکی شرک انکلے چی دا اللہ تلال سر شپیشتم آیات دا سورہ حج وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا دا چنه بشریکه زما سره چیو شه وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود نکور د الله تعالی بیت الله وفاکه دسلام به پاکه الله تشریک به شاعت جما سره شریک جوړل نکلی شي به پای کی اول چې طائفین دا مقدم کړی دي طائفین او واقفین چې پای کی طائفین طواف کون کی دا مقدم کړی دي دایره پر بسین وجه وای یو وجه دا چې ثواب د طواف شه دا ازیت ده د طواف د اعتکاف او د صلات نه بیت الله نه طواف کې نو دا ثواب د اعتکاف وغیرہ نه ډیر ده د دې وجه دا مقدم کو د موجه امام نے کثیر ذکر کړي وای طواف یې ځکه مقدم کو چاله او خاص ام بیت الله اے دا ثواب کول جی دا خاص دی بیت الله پورې ځکه اعتکاف رکو سه اده دانو جمعاتونو کې دی شي او ثواب چې دا خاصیت خصوصیت د بیت الله دی دا نه وکی کی بل ځای نه شي دا نه څو ثواب وکي اوندا وجه چې امام نجیم رحمت الله علیه عاد کن شرح د بحر الرائق پای کې لیکي اي من طاف حول القبر يخشى عليه الكفر اسو جا قبرون زيارتل نتوافن کی دائنه غیر چا غیر گرزی پدوان له دائره دچ دا مبتلا شي په کفر او بینه کې زکه د هغه عبادت چا خاصه بیت الله وا اي دل د قبرون زيارتل شروع خدای نه تاوي چکر ولګي دادر کې حاضر کې والعاكفين او د فرض اعتکاف کون کو د فرض رکوع سید کون کو وایس قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات دا دعا د ابراهيم عليه السلام د فرض عامه الناس د ټول خلق د پاره دعا کړی دا او یو سل یو کم در شمایت کې خاص د نبی صلی الله علیه وسلم نبار رب بناو بس فیه رسولا منه و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا او کل چویل ابراهیم علیه السلام رب زما اگرده دا کار دا عمل والا ابراهيم عليه السلام یا الله دا کار چې دا د عمل والا وګرځي دعا د ابراهيم عليه السلام کې اول سوال دا عمل دی دا عمل سوال څنګه کوي چې عمل نه نو رزقونه خوراکونه دا انسان ته دې آیت فائدہ نه ور کوي دا شوق دا ظلم نه خوراکونه ته نه کې کله چې فسادونه یا علاقه کې عمل نه ځکه اول سوال دا عمل کوي بے دی آیت کے بلد اللہ کے رر آوڑے دے اور سورت ابراہیم پینزے دے شم آیت کے البلد معرفر آوڑے دے التوی رب جل حاض البلد آمینا معرفہ دے زکا دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا دل تجیدہ دا مکی دا جوڑا ولو ردی خارن دا آئی دا آبادین مکی دا دعا کرے دا د دیو نه دلته نه کیرا وړه ده معروف نه څو کې پیژنې نه ځکه جوړ شوې نه ده اسوره ابراهيم پنځه درشم کې چې کما دعا ده آی ابراهيم عليه السلام کله د نو پس د جوړېدلو دا بادولو دا کار نه نو کله چې یو ځای آباد شي جوړ شي نو معروف شي دیو نه حال تماره فرا وړه ده وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر او رزق ورکی او سیدون خدای ته هر قسم میونا چا چې ایمان لرولې دی دای نه پلا او پر د اخرت باندې چا چې ایمان لرولې ایت خوراکونو نسونه ولا پراخ کې قال او ویل الله تعالی او چا چې کفر وکاو فامتو قليل پس باید بور کوم اتل غزمانا دنیا کې کافر د پاره چې فائدېشته دنیا رزقونه چې یا کافر ته ملاويږي بلکې کافر ته ډیر ملاويږي ځکه د هر پاره صرف دنیا د آخرت کې راز یې سنشته دنیا کې وا د رزقونه فائدې خوراکونه لباسونه مالونه دا ورته ملاويږي واهرت کې راه پاره څه سزا لري ثم اصروا الى عذاب النار وبئس المصير بیا به په زور باندې بوزاله ورد عذاب د ورد او ډیر بدځه د ورګزیدلو دا کوم ځای دا ورزي دا ډیر بدځه الله دې ته په زور مجبور کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ چې کله ابراهيم عليه السلام دعا کوي بیت الله جوړي نو پدایي وکي دعا د قبولیت کې او دا شان د مؤمن بمي چې کله یو عمل صالح کوي نو دا عمل صالح د قبولیدلو به مسوال کوي چې یا الله دا نیک عمل زکوم خدا ته اوس قبول کړي خپل دربار کې او دا سوال د قبولیت د دی وجنه کوي آسینو شیطان دا چې مبتلای ګریاکارۍ کې سمعت کې باعث سره ابطال د عمل صالح راضي عمل صالح اور پر بربادی کې وي دیو جن ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دعا کوي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ او کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام آتادونه د بیت الله او اسماعيل عليه السلام د دې آیت نو معلومي دا ځنو علماو دلیل نیولې په دې باندې دا وخت کې آتادونه او بنیادونه د بیت الله موجود وزکه چې زیارفو ابراهيم القواعده جبريل عليه السلام صرف تعین کړی چې بنیادونه دغه زیاده او دغه زیاده نور موجود وي زکه بیت الله دا وران شو طوفان نوح کې ختم شو بیا ابراهيم عليه السلام دا یې آبادی وکړه دعا دسته کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ایر او زمونگا قبول کی زمونگنا یقین انتجی اوریدن کے اوپوئے دا ربنا تقبل ملنا دا جملے حالی دا او قانون دارے دا نحوے چی حال چی بھی آقید وی دا پار دا عامل دا ذو الحال معلومی دا چې دا دعا ابراهیم علیہ السلام کوي نو دا په وخت رفع کیږي چې کله دا بیت الله پورته کوي نو دا او وخت دا سوال کوي او بیا دعا کې ذکر کوي نو اسماء او صفات د الله ذکر کوي انک انت السمیع العلیم آیت دلیل له په دې باندې چې دعا اجابت او قبولیت ته ډېر نږدې را چې کوم کې نمونه د الله واسطه شي د دیو ابن شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فتاوى شامیہ کے آئے کی ذکر کئی امام صاحب نے نقل کرے رہے دا دیو مسئلے دا پارا سند انشترے آئی لا ینبئی لی احد ایدو اللہ الا بی ای بی اسمائی و صفاتی دا چار پارا تا جائز نی مناسب لنی جا دعاو کی دا اللہ نمار پنمونو دا اللہ سران سوال کې نو دعا بغاړې په نومونو صفاتونو د الله سره رحمان رحیم علیم سمیع بصیر دا نومونه د الله کې صفاتونه او کینو الله دې لزر قبول ای بیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه تلک ارنا مناسکنا وتب علینا دا دعا کې د استمرار جالدل د امانت ګرځول سره له امانت دا چې یا الله مونږ دی حالت باندې تا ته مستمر او دائم مساته همیشه مساته ایر و زمونگا او ساتی مونگ لرا تابیدار تا تامیشا لکه مسلمانان خواه و او خسوال ده دوام کشی اللہ دی حالت بان لیون همیشه او ساتی و من ذریتنا امتا مسلمتا لکا او دا اولاد زمونگ لرا یوڑل تابیدار تا تا یا اللہ زمون امت کی دازی خلق پیدای جاتا دا تابیدار وی وارنا مناسکنا اوکے منگتا طریقی دبن لگئی زمونگا مناسک مانا کئی بحر اللہم کے سمرقندی وی علمنا امور دیننا یا اللہ منگتا زمونگ دا دین کارون راوکے وطب علینا و مربانیو کیون بانی اقنل تی توبہ قبل انکے و رحم کونکے یا اللہ توبہ تقبل و رحم امتکے